قرآن محترم عاردن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 21 نمبر کی سٹ مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 12/8/2009 کے شعر ہے. پدید میرا ایڈو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحید. موبائل نمبر 03015710124. اسپو پلان کے بوئیں کو اس پہ فارس بوئیں مردار ہم بوئیں بیا مردار راوال و اس پی بوئیں کڑے روے خورا دا سکار دے دا مسلمانی دا مسلمانی دے تا پاتے شو چکل پسپو معلوم ہوا دا کوٹگرو دکان بند شو بل طرف ترا تا جاخا جوڑا شو منگ دا کوٹگرو ردونا کولا نو سراتا دا کوئی ما جوڑا شو اس پی شوروش اکاڈو نے چاپ کڑی دی گارڈ سنٹر گارڈ سینٹر موبائل نمبر پلان الگی روپے ہم نالی 25,000-30,000 اکا غل معلوم چھو دو را برا کے اکا معلوم نشنو دو را برا کے کھلے کار دیں مال موزی خرد غازی پوے نشوے دے اندوانو مالو بمبڑانو خوڑا پا مال موزی دا سو سپویا خوزا کا پارسی رکھنا مال موزی خورد غازی دا اندوانو مالو بامبرانو خوڑو اندو عام امی سرے بامبر داغی ملاتا ہوئی نو دا اندوانو مالو بامبرانو خوڑو پریدہ جی خوریے منگے سکو دا منگدہ جی بر منگ بے پویا کو چھے گارڈ سنٹر نا نہ گارڈ سنٹر دا آیتو گورا فرجلن ومراتانیم یو ناری نو دو زنانا من منداغ چانا تردون من شودائی چه خوخ ویتا ستا دا گواهانونا داولی دو زنانا زکا انتا دلا احداو ما کچر ایر شید دا یوی خزنا نفتو زکرا احداو ما لخرام یاداش بور کئی دا بلا نو چر سرید با خزی یوی توی زماغ سپلی راوالا لان کی پلار مانا خویری دی آگا بلی توی تیرا والا مانا میری دی نوز بس چل کے گرز اشکوا قرآن وی پتو ذکر احداهما الاخرى اچھے دوارا بوتا لانی بیا بس کے پتو ذکر احداهما الاخرى شیخ خوشحال شو خوا شیخ وی خوشحال شو چھے پزان ردو کو خوا استاد بشوی بیا بطام دارد رازی غم مکوا پتو ذکر احداهما الاخرى پس یاداش بور کی او دے بلتام ولا یا بشہدا انکار دین کی گواہان اذا ما دعوم کلا چرو بل لشی د پار د گواہے ولا تسمو ان تکتبو صغیرن او کبیرن سستی مکو ہے دل کل راغنا ک وڑ ما ملیو کلو یم الا جلی تر نیٹے پورے دامو ہے جر دا لک شیر دا رشم لکلے گا باز ساده دکانداری زیر دا یو کلو چینی دا تا اوڑا لکره نشم یاد ہے لرام غم مکو یاد بیلری خام اللہ فرمائی ذالکم اقسطو انداللہ دا طریق زیاد دا انصاب تا پنیز دا اللہ واقو ملشادا مضبوط یاد گواہ دا وعدنا اللہ ترتابو نزدی دا دے خبرتا چی شک بنکوائے لکل لکل بپراتی قرضدار براش جی بھائی کاترا والے حساب کتاب نو جنگ منگ بنی کنا ہاں الا ان تکون تجارتن حاضرتن دبئی سو قسمون خا دلین دین دا اغستلو خرسولو یو سو اقسامو آگا اقسام با انشاءاللہ زتا سو توائم و سو تگورے دا آگا اول قسم دے بیع العین بالعین دیتا ہوئی لاس پلاس پر روح کو پیسو ماندے سودا روح کی خوبی جنے نقدے اللہ فرمائے اللہ ان تکونا تجارت ناظرتن مگر کبھی معاملہ تجارت لاس پلاس پر نقدو تو دیرونا بینکم ورکو اے پخپل منس کے نو فلیسا علیکم جناہن نشت پتا سو گنا اللہ تک تو بوا کبھی نہ لکھے تو بازار تلر شے الکا سبزی والا تے کلو بینڈے او تلا اولی کی دامال اولی کا رسید را کا آرام کے نما خو کلو بینڈے و شل روپے دے ورکے دے کسی لکل کے قرآن دے آیت کی دے تبے والعین بالعین وی لاس پلا سودا نغدو پا نغدو کا دے کلی کلو تاجت نیچ لکا واشدو اذا تب آیا تم دکا دا بڑے لوے مشکلات جوڑش آزا بلو احمد تے چی سبزی لکے نو تا آڈیت کیسا با کسنگا چل لے سا آڈیت خو نگے رخ پل کور دا خوچ تیداری سرکاری بابو سے بے پیجے نی ناغی بانے پا بر آپ سران رازی آڈیت تے آئی لی آڈیت آڈیت منا تا پوستے کئی چی کم دے دے لگو لی دکھا تا سرا خوصوک آڈیت نگی چی تز بناغ دا سودا کے میلی کخا آباز ازان لکار کتل رے سار با دکان تلر شی نیو کاغذ بے دل تیخی او دل تے مولی صاحب لرش اسلام علیکم و علیکم سا حلق بوتل روڑا مولی صاحب غریب لاناس دیا بوتلی لکلی مولوی صاحب کے لیے ایک بوتل لایا نو بل طرف تا دا شلو شیخ عرص کی ناغولی کی و ایم دا تبا دے دیرہ دا دا تبا با پتائی دا غصی دا دے تبی نتنخلا سے جی امازیگر بیاوی دور لالے و دور لالے ادا تول چاونک دالی کل چاونک چی ایمان سور راغ و سور لار دا تول ماو تازان سرونک چرتا دا حساب منک چی اعمال سمر رال و سمر لارل ایمان سمر راغ سمر لار دا خدای حکم منل سمر اوشو سمر نا دا پیغمبر طریقی سمر رال و سمر لار نا نا نا نا اللہ فرمائے اللہ اکبر فلیسا علیکم جناحن اللہ تکتبوا واشدوا اذا تبایعتم گواہان نشے کلے چی سودا کوئے سودا گری کوئے ولا یضار را کاتب ولا شہید نقصان دے نشیور کولے نگواتا نلکن کیتا کاتب لکن کے شہید گواہ وان تفعلوا فانه فسوق بكم کتا سوکدا سکار مانا لکن کی گواہ تم تکلیف ور کو نو فانه فسوق بكم یقینا لے گنا دے وہ بال پتا سو دے وتق اللہ یریگ اللہ نام ویعلمکم اللہ او در کی اللہ تا ستا واللہ بکل شین علیم اللہ پارشی پو دے وان کنتم علی سفرین وان کنتم علی سفرین پدی آیت کی دا مسئلہ واضح کی اتفاقا چتا پا سفر کی سودا اکڑتا اچھے کلے دل بل جوڑ کنو او تا سروس حساب نشتا او دکاندار ہوئے چھے بھائی زبدن سودا کے دما یہ روائے سودا مگ دا دا راڈو گڑے دا دا زان سرکے رہے چھے کلے دا حساب روڑم بیا بیرا کے دے آیت کے دا مسئلہ بیانی تھا خودی تا شرط قید اتفاقی ہوئی شرط اتفاقی وین کنتم علی سفرین کہ تاسو اے پا سفر باندے کہ دے اتفاقی سمانا کہ تا پا سفر کیاو کنے خوچے دغا سے ٹیم راشی ندا چل بکے خواب وین کنتم علی سفرین کہ تاسو پا سفر ولم تجدو کاتبان نمو میں لکن کے فرحان مقبوضتون پا گانا معاملہ کوئے سردقب دینا اے یو ناسب و ذالکا مناسب دی تاسو لردہ سکھا پا لغت کے رہن منا کسی چیز کو روک لینا یا اوشے من کول امام بوانی فوئی کد گانا شیوی سیز اجازت تا توشن استعمال ہے نا مثلا تا چارا ڈو گڑے چا سرا مان گانا کے کی خودا کہ بھائی ستا روپے دی چی کل آگر اوڑا مدا بھائیو سما نتا آگر تو ایلا کہ خیر دے پلاس کوئے اگر نہ دے حق چی پلاس کئی اب ایدک کسی کی دی چی کل تو روپے ہو سی تالا وقت پلا گڑے دل اللہ فرمائے فرحان مقبوضتن فرحان مقبوضتن پگانا معاملہ کوئے سرد قبض دینا جائز ادھا چی واخلے گانا قبض کرے شوے شیخ درستم دا مانکی فرحان مقبوضتن جائز دا چی واخلے گانا قبض کرے شوے فین امین بازکم بازنا کہتے بارو کی بازستاتو پا بازو او تو میں نہ فائل دے فل یو ادے دا فل یو ادے او امانت مفعول دے او تو میں نہ فاعل دے دا فل یو اد دے او امانت مفعول دے خا تو فل یو اد دل دے تو میں نہ امانت ادا دی کی اگر سڑے چے اعتبار کرے شوے دے پدم آ دکاندار پہ اعتبار کو رو رہا پن گرے سڑے تانا بہت زگڑ ایک دم زیبا بل رس چراشی روپے روڑا نہ آگا بل رس دیا پا قبر کی راجی خا بولے کار دے کاغ در باندھے اعتبار کو زکا اللہ وی ولی تق اللہ ربهم یر دیو کی دا اللہ نا چے رب دے دام ولا تک تم شہادتا مپٹوائے گوائی ومن یک تم آچے چا پٹکڑا گوائی نو فا انہو آسے من قلبهم یقیناً زرد دا گناہگار دے زکا گوائی دا سر تعلق لری واللہ بما تعملون علیم اللہ پاک عملونو عالم دے چے تاسے کوائیم علیم پو ازاد تے حدیث کے راضی غور گواہ اگر دے چے دے درخواست نمخ کی گواہیوں کی چاہو طویل نہیں ہو تو اللہ دا پارا دا خدے دا رضا دا پارا یو دم گواہیوں کی نن سبا سو گواہے کئی زان لکار گوری للہ اے معاف سماوات ہے وہ معاف ہاں تو دروغ گواہی کئی دے آیت کے تتمد مضامین سابق ہو رد شرک پہ تصرف اختیار دا اللہ سر دے بلچا سر نشتخا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا گا چھ بردی ہو کتا و ان تبدو ما فی نو تا دی آیت راتا مانا ہو کا تو چھوے ما پی ریانو لے گلو ستا کوڑ منتر بوس روڑی نو للہ ما فی السماوات پہ اختیار دا اللہ کی دی سچی دی برا نو برا تا پی ریانو لے گلو دا خدے پہ اختیار کی سپاتی شو در اغ جنا و ما غصو پی لردے چھ پزمک کی دی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ كَخَارَ كَوَيْ تَاسُ وَغَسَوْ چِ پَزْدُونُ اُسْتَاسُ كِرِ رَدْ شِرْفِ لِلَمْ او تُخْفُوهُ يَا پَتَوَ يَا غَام يُحَاسِبْكُمْ بِاللَّهِ عِسَابَ كِي تَاسُ سَرَا پَاغِ بَانْدِ اللَّهُ نو چی عِسَابُ شی خلق بدوڑلی شی فَيَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَا بَخَنَ كَي چَاتَ چُوْغْوَالِ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا سَزَاوَرْ كَي چَالَ چُوْغْوَالِ واللہ ولا کل شین قدیرم کا اللہ چاہتا بخنو کی ندا احسان دے او کا عذاب ور کی ندا سدے انصاب دائے عدالت تے ہاں واللہ ولا کل شین قدیر اللہ پارشی قادر دے قدرت لے دی کہتا ہوئے استاد قدرت خور دشوا اللہ تعالی پارشی باندے وسر سی اللہ کل شین قدیر اللہ پارشی باندے وسر سی اما تا بے وسیو آمن الرسولو بے ما انزل ایلے میر رب پنتیر کے طالب بیان کو زمون مرکز کے نو دا آیت لستو نو مانے اکرا واللہ واللہ علا کل شین فہرشی قدیر و قدرت لریم زنانو تا خطرہ ہو لے گو وی دا پنتیر دے دا پنتیر تقریباً ار زنانا قرآن ویون کے دا پا قرآن پوئے دا دا قدیر پختو کے آغا سے مانا ہو کا سنگ چھ شیخ سیب کرے وا آکا درزینا نو بیا تقریر لمخی جھ پنپیر کے طالب بچ پنپیر کے تقریر لخطو پزان بے یاد کرسی پوکے لخا دم رگران کارو دا خور استم نے پتا پکن لگی الحمدللہ زمان مرکز کے آل تکے ار کور کے پا کل پنپیر کے بیدتی سڑے و پیدا نہ کے کل پنپیر کے مشرک و پیدا نہ کے اب پٹ خوار سی می حضرت شیخ مرحوم دمر محنت کرے رہے پنپیر کے چکل جگڑ اوشی تانا تحصیل بونے بھی نہیں بس مرکز تا خلق رائشی مدرسہ کے فیصلہ اوشی و خبر ختم شی اللہ دے رستم کے مدغ سے حالات پیدا کی اللہ دے امن و امان پہ قرآن عظیم و شان سرا راولی اللہ فرمائے واللہ علی کل شین قدیر دا اللہ تعالی پارشی وسر سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون ایمان را وڑے دے رسول پا پاغ سوچ نازل شوی دیتا من ربی دی درب دخوانا والمؤمنون مؤمنان ہما کلنا آمن باللہ ہر یو ایمان را وڑے دے پا اللہ وملائکتی پا ملائکو داغم و کتبی پہ کتاب نو داغ و رسولی پہ رسولان داغ لا نفرق بین احد من رسله جدائی نہ کو پیمان روڑلو کے پما بین ہی چا کے د رسولان داغنا. س مطلب منگ بٹول رسولان د نبوت نمخ کے او د نبوت نرست معصوم گنو کنا, یعنی د پدے پیغمبرانو کی وہ پیمان روڑلو کی منگ فرق نہ کہو. آیا دا فرق چاکڑ دے آو جماعت اسلامی والا مودودی کا کالی کلی رے وے حضرت نوح علیہ السلام میں جذب جاہلیت تھا, پنو علیہ السلام کی وہ جذبہ جاہلیت وا نو لا نفرقو بین احد من رسلی سمانا شوا وقالو سمعنا واطعنا عطف پا آمن باندے وہ عاطفا وائی دی وارد المنگام واطعنا تابداری کومون غفران کا ربنا غوارو بخنستانا اے رب زمان وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تَتَدِي دَرْغَرْزِ دِلْ دَتُولُ اللہ بخنا دن غواړو اللہ مونتم بخنا وکي اللہ مونګم د ګنا نه سپاک نه يو اللہ مونتم بخنا وکي الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله اکبر. پدی آیت کریمہ کے لا یکلف الد جہاد او انفاق تا اشارہ دا دنی کمل دا پارے لہا دبا دمل دا پارے علیہا رو رکھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تکلیف نگدی اللہ تعالی پیچا باندے مگر پقدر دا طاقت داغم. البوادر النوادر دا شیخ مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ کتاب دے لسم صفہ باندھ لکھی لا یکلف اللہ نفسا ما لا یطاق آگا بوجھ پتا نگدی چی پتا کے طاقت نہیں گورے خان لہذا وار مختا کوئے دامو آئے چی وی یوا ازباو اتر اتر وزے و نہ روجی تا پاتشوی وی دا خوب سم گرمی دا روجی بسنگ نیسو نو دا آیت تسلی را کئی مو تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تکلیف نک دی اللہ پہچا مگر داغ دا وس مطابق طالب توفیق در کی کنا لہا ما کسبت داغ دا پارا ثواب داغ نیک عمل دے چی دکڑی والیہا مکتسبت او پد باندے سزا داغ بد عمل دا چی کڑے دے او وائی ربنا اے رب زمونگ لا تو آخذنا ان نسینا اے رب زمونگا منی سی مونگا کئیر شی زمونگ نام اللہ من خو سورت بقرہ پا ختم دو کھڑا خو اللہ دیر بم سی ارکڑی نو اللہ مونگ پاگے منی سی خوا او اختوانا یا خطائی اوکو مونگا اللہ بقرم پا ختم دو کھڑا مونگ نبا دیر خطائی شوی مونگ تا معافی اوکے ربنا اے رب زمونگا ولا تحمل علینا اسران مباروا پا مونگ باندے پیٹ دروندام کما حملتو لکا چتا بار کرے ہو علاللذینا من قبلنا پاکسانو چی مخیز مگنو اسر من الزنب اللذی لیس فیه توبت ولا کفارا والمراد هاہنا الشرک وموت علی الشرک اسر اغب گناہ چی پاگے کی توبہ کفارا نہیں مراد تدلت شرک او پس شرک باندے مرگو ربنا ولا تحملنا من مصائب و ازمائش ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے رب زمون ما چه پمگ باندے غ مصیبتنا چه طاقت نشت مونگ لدا گے واف عنا واغفر لنا وارحمنا کچرے دا اللہ ارادہ دا درخواست دا منظورے نوے نمونگ تب ادا طریقہ دا درخواست نہ خودلا دے آیت کے درخواست خا دا زما استاس لن گنتے درخواست دا اللہ پا دربار کی بقرہ ختمی گی او آخر کے رات درخواست خو جدا درخواست ولی کے دا یاد کے دا او آئے حدیث کے راضی لو لم ترد نہ لما نرجو و نطلبو من فیض جودے کا ما علمتنا اطلبا معاذ ابن جبل چی سورہ بقرہ ختم کرا نو آمین بے وے اور دیر زیاد بخوشالش واف عنا معفیو کی منگتا وغفر لنا بخنو کی منگتا زڑ کے وائے زکدا دا دعا مقام دے یو دا وائے منشی منگلرا کچر منگنا ایرشوی پدے قرآن کے اللہ منگ منی سے او وقت انا یارن غلطی شوی اللہ منگ معاف کا اللہ مبارے پمنگ دا سے بوجھ لگا چتا بار کرو پاگا چا چمنگ نمخ کیو اللہ پمنگم دا سے بوجھ ماچے چمنگے نشوڑے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے نو یا اللہ پمنگ وردا سے پیٹے بار نکے چمنگ کی طاقت نہیں وعفو عنا اللہ معافیو کی منگتا منگ موائیو اللہ منگتا معافیو کے منگتا ہوکے زمنگ بچو تو ہوکے زمنگ مشرانو تو ہوکے زمنگ کشرانو تا معافیو کے زمنگ ناریناو تا معافیو کے زمنگ زناناو تا معافیو کے زمنگ لونو تا معافیو کے زمنگ خویندو تا معافیو کے او اللہ زمنگ دا درس شاگردانو لرگانو تا بچو تا معافیو کے زمنگ شاگردانو تا معافیو کے وغفر لنا بخنو کی منگتا اللہ منگتا بخنو کے اللہ منگتا بخنو کے ورحمنا رحمو کے پمونگ یا اللہ پمونگ تولو رحمو کے ورحمنا پمونگ رحمو کے انتا مولانا تزمگا جتروائے باز خلق بتا ستوائی چھ بلسو کا جتروائے نشتا مولا نشتے او تاسوائے چھ مولانا منا حاجت روا زمونگا نو دا تاسو مولا تا استاجی تا ولی مولانا سیب وائے مولانا پلان کے خان او دلتیم اکا مولانا دیکھا انت مولانا جواب دا دے دائے لازمی معنی دا مراد تے نسدے دلتی انت مولانا اے خدایا تزمگا جت روائے مولانا سیبا تا تا ویمان مولانا سیب سمانا اے زما محبوب اے پما گرانا د مولانا صاحب ته چتاو ز مولانا صاحب هغه پمانه د مددگار نه ده هغه پمانه د محبوب ده اے زما مولانا صاحب بتا تا وای مانو اے زما محبوبا اے پما گرانا اے زما د سر غلام اے زما په سر کې سترګو مولانا دا مانا او دلته انت مولانا ته زمونگا جت روائے فن سرنا زمونگ امدادو کے یا فن سرنا غلبرا کی منگلا علی القوم الکافرین پقوم طولو کافرانو باندے کاغ یہود دی کاغ نسوارا کاغ پیرنگیان دی کاغ امریکا یا اللہ فن سرنا علی القوم الکافرین اللہ غلبرا کے پقوم کافرو او یا اللہ چسوک دا کافرو مرست کئی پاغی مرال غلب راکی سورت ختم شو زمون قیده دا درس دادا چی مونگ دا سورت آخر کی امتیازات وایو دا سورت بقری امتیازات سو آغا دا چی کسرت سرا دلائل اقلیا پا مسئلہ دا توحید دیر دلائل پیش کرو ذکر د بنی اسرائیل و تفصیل نے بیان کو دف داغ تراجنو چد نبی علیہ السلام پر رسالت کے دل داغے ردیو کو ذکر د قوانین و جاغ ضروری مخ کے د جہاد نا استمبات د پینز سو د فقہ د مسلو لگ تفسیر فتح العزیز وائی اوش پگم ذکر د مسلے د تحویل د قبلے اور داغے خ تفصیلوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم غرت تلاوت بدا سے کہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الف لام اللہ لا الہ الا هو الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دیتا وی سورۃ آل عمران او دیتا آل عمران زکوی چه دا آل عمران وضاحت تے پدی سورت کے دا ازکا مسما کو پدی نم سرا دا ترتیب لحاظ سر دریم دے دا نزول لحاظ سرا نہ اتیام نکھا نواشی نمبر ربط ما قبل سرداد بقرہ کے سلور مضامین ذکر ہو دی صورت کے مغ سلور ذکر کئی خپزیات وضاحت سرا دا سور بقرے آخر کی ویلو فانصرنا للقوم الکافرین دا دی صورت اول کیا غم مسئلہ بیانی چھ منکر داغے نہ کافری بل دا چھ بقرہ کے آجزی دا یہود دا علیہو ذکر شوا دی صورت کے آجزی دا نسوارا دا علیہو بیانی چھ مریم و عیسیٰ دی بل دا چھ بقرہ کے ترازو نہ ذکر پا توحید پر رسالت دی صورت کے نور ترازات ذکر کی دا اہلی کتاب و دا طرف آپ دعوت دا صورت تا بیان دا مضامین و اربعو پا وضاحت سرا صورت کے دری اسی دی اول ایسا شپکش پیتا آیت پورے پدے کے اس بات دا توحید اور دے اول ایسا کے دری بابو ندی رنبنے باب دا ابتدانا شہد اللہ آیت اٹار پورے اول دعوت دا توحید پاغے دری عقلی دلائل کولر نے لگے در دلائل عقلی نقلی وحی بیادہ پد شبی چیسا علیہ السلام تا ابن اللہ آئے اور داغے جواب بائی دا کو دس من البغات تے بیا تعلیم ورکی مومنان تا پوق دے تیرا زنو کے پدعا ربنا لا تزغ قلوبنا سرا بیا تخویف اور تزہید فی الدنیا ترغیب الی الاخرت دویم باب د شہید اللہ نے شروع کی گی آیت تینزیش پورے اول داور توحید بیا د نسوارا اعتراض جواب چاغی ویلو عیسیٰ الہ دے جواب دار بائی دا خو دس من البغات بیا تحذیر ورکی مومنانو تا و موالاتو دالی کتاب و چیدی سر دوستی مکوائے درم باب د شپگیش نوالا تر دریش پیت پورے خواہ اول دعوت توحید پاغ عدلہ او بیا پینز اقوال د مشران ذکر کئی پا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام دا غمور عجز دی آلہ ندی نیائے وی انکا انتا سمیع العلیم مامائے وی انکا سمیع الدعا مورے وی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرشتے وی کذالک اللہ یخلق ما یشاء عیساوی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم ورسرت دیرش نکتے پا عبدیت دیسا علیہ السلام چھے مور عجز دا دے پخپل عجز دے آلہ ندی او دوے محسا سلورش پیت پورے پا اس بات دا رسالت دا اہلی کتاب پلیتے یو دا احبار و رحمان و پخلو حلال و حرام منل دویم احتجاج دلیل نیول ددی پا باطل سرا درم مومنان بیلاری کئی سلورم دا آیتون دا اللہ نے انکار کئی پینزم حق دا باطل سرا گڑی پگم پا کمزور و دباندے دین گڑوٹ کئی وم وصیت کئی پا دین من سخا یہودیت باندے اتم خیانت کئی نہ ہم محرفین دی دا کتاب دا اللہ لسم افترا علی العباد صالحین پنیکانو درخت پی یو لسم مخ گرزی دا اللہ دے کتاب نا دو لسم مرتد کی گی دے دین اسلام نا گیار لسم افترا پا پیغمبرانو سوال لسم پیغمبر توی زمون قبلستا را قبلے نغورا دا داغے جواب ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکھتا پن لسم خلق بندی دا اللہ دے کتاب نا دا سورت درے میں سب یا آخر پورے پا بیان دا انفاق پی سبیل اللہ کے اور دا جہاد پی سبیل اللہ کے اور پینز قوانین دا پار دا تاسیس الجماعت 129 پورے یو عقیدہ دا توحید با دا طول و ارکان دا جماعت یوی دانا چی یو مرگر استا مشرکی بل بیداتی بل شیعی او بل بلی او بل بلی دا دا جمع کری دی مجلس شوروا مجلس شوروا با نجو رہا ہے مجلس شورا عقیدہ با دا طول و دا ارکان یوی دویم عمل بدارکانو دا اللہ پا کتابی دانا چھے زجی د توحید سنت د مجلس شورا رو کنے ما اچھے واد راشی نو بیا پکی ویڈیو کیمرے گرزئی کا زمڑا ہوتا تو چارو کنویلی تو پیشاد کے گن کا پران نہ ہوتے وایا تت چا پنچ پیری ہوئی جب پتا خدے ڈیر مکا پنچ پیری آنا ارکان د جماعت با فعالی د دی کار بھائی دعوت چلول د توحید سنت وہ تو لگا درس کے سنگ رہے یار جی درس مرس نہ کو مکا وہ ڈیر خدا سلورم ارکان با جماعت بانے مال لگئی خاں دانا چې ته خ مالدار او ډیر گرم جماعت کے ڈیر سر گرم خو سلو رنے پہ جماعت نہ لگے پینزم د چا عقیدہ چ خراب ہوئی آگی کے برادارا نہ جوڑے چې د جماعت راجو نہ اڑے اگی تے وے حفاظت دے جماعت بدر نہ خراب شی او پا پینزم قانون باندھے دو واقعات ذکر کی یو واقعہ دا بدر بلد احد دا پار دا نمونے پا احد کے پتا سو کے غیر رازدار خلق ہوں کامیابی ستاسو پہ ناکام ہے بدل شوا او یو سل درش نہ آخر د سورت پورے مضامین اربعہ دوبارہ بروڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم داللہ چام و خاص و رحمتن والد الف لام میم اللہ پوئے گی پمانا ددی حروف اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا پالم کے بلا جت روام بے داغ نام الحیو ہمیشہ جون دے رے پنا پہ نئی القیوم ہمیشہ نظام چلو ان کے رے نظام چلانے والا اللہ ہی دانے جی جو قطب دے غوث دے ابدال دے اپلان کے رے القیوم نزلا دلیل وحی نزلا علیک الکتاب بالحق نازل کرے دے مونگ پتا کتاب دا پار دا حق مصدقا لما بین یدیم رشتی نکون کرے دا کتابنو چیدن مخی دی اے من الکتب المنزلا وانزل التورات والانجیل من قبل نازل کرے دے تورات و انجیل قرآن دے دا قرآن نا خدل ناس ہدایت دا پار دا خلقو وانزل الفرقان الفرقان کے الف لام استغراقی وانزل الفرقان نازل کرے دے نور کتاب نام دا حق و باطل دا جدا الفرقان دا قرآن صفت دا سے قرآن چه حق و باطل دا تا پڑا گکڑی دی خان ان الذین زجر ان الذین یعنی جب دا مانے دا قانون او شریعت تورات قانون او شریعت ان الذين كفروا بآيات الله بشكا خلق كفر اكڑے پایتن اللہ لهم عذاب شدید دیل عذاب دے سخت عذاب شدید عذاب دے ورل سخت سخت عذاب دے ولا خا والله عزیز انتقام اللہ دے زور اور بدلا غستن کے نت پخپل بدل لے تا پ زور اور خدے بدل ولے وانا غس خدے تے پریدا ان اللہ لا یخفا علیہ شیء ان اللہ لا یخفا توحید دلیل عقلی ادے ثابت اگر جی کارساز اللہ دے نو غیب پوم اللہ دے پیغمبران غیب دان نے دی ان اللہ لا یخفا علیہ شیء بے شک اللہ نے دی پر داغن اس شے اس راشا وہی پیر چری کاملی نہ دفل دا ونی غنی شگے دا ٹول اگت معلومی دو ان اللہ لا یخفا سمانا دا اللہ نہ ندی پٹ دا اللہ نہ ندی پٹ وایا خا فی الارض ولا فی السماء نہ پدمک کے نہ پاسمان کے عیسیٰ علیہ السلام نہ دے خبر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا خاص اللہ دا سے ذات تے چھ شکلنا جوڑائی ستاسو پخیٹو دا مین دستاسو کے کیف ایشا سنگ چداغ فوہید حسن بدرنگی تور والے سپین والے لڑ والے ٹیٹ والے روغ ناروغا پورا اندامن والا نمگڑے اندامن والا غٹ کپرے والا اچانانے کپرے والا دنگ پوزے والا، چیتے پوزے والا، سپر غگن والا، پوچھی پوچھے غگن والا، غٹ غٹ شنڈو والا، نرے نرے شنڈو والا، پوچانانو گتو والا، اگدو اگدو گتو والا، خلق ہوئی کنے گتے پلار تا تلی دی، سترگ پلان کی تا تلی دی خواہ، اپلان کو تا تلے ڈنگرو تا تلے دی خواہ، ہوا اللہ دے سویرکم فی الارحام کیف یشاء، نو دا مور خیٹا کی دل شکل اللہ در کو آوست چی پی سر مخرارا نو دا سر مخ بابا لے بوز خواہ، واہ واہ وا دسری مخ بابا ادا د مور خیٹ کے د پالن چا کولا چی اسے دسری مخ بابا لبو دا اللہ اکبر ادا سے بانی کئی شاپنگ تڑوشی کنا وہ ز بابا لب دم بوزو نور بم سے وینو را وینو چکر بم لگو کا اللہ فرمائے ہو اللہ دیو سب رکم پہ لڑا میں کیفے شام خاص اللہ دا سے ذات تے چھ شکلنا جوڑے استاسو پخیٹو دمیند استاسو کے سنگ چوکواڑے کلا اللہ دخپل قدرت پتا قاضا دا سی وڑو کی پیدا کی چھ جوندی اختے چاہتا خوولے نشے اللہ دے معافیو کی جوندی اختے خوولے نشے آو کلا دو بچی برخ پیدا کی او بل پورے شاگان انختی طالب ایسا بندر زی یو طرف تا خوشحالی او بل طرف تا جڑائی او دیل آسکے اللہ کل داسی مکین رو را خور شا پا شا پیدا کی مخ تیروری و شا تیخوری درور مرخ آخوایی دا خور مخ دیخوایی دا چاو کرو دا یو ذات تے ککتا ڈاکٹر توی دا جدا کا آغای نشی جدا کولے اب چار را لی ری بی بیخ روانے بکی علا بے جدا کئی ارے بلے نہ دے اور سرمنی او بل پورن ختی دیدا چاون خلولے نہ پکے سے زخم شتا نہ پکے سے تکشتا گنڈل شتا او دوار او بل پورم لاگانی جخت پیدا کری دا چاو کڑو دا یو ذات تے او چے چا دغ ذات ایر کڑے دے نو بس اللہ تبا کری دکھا لا الہ الا او نشترے بل آجت پورا کون کے بیداغنا العزیز الحکیم زور ورده حکمتونو علام ده یو مور نه دری سلور زامن پیدا کرو ده یو آواز یو شانده ده بل آواز بل شانده ده بل بل شانده لمنگ یو زرن یاو اللہ ده بخی نو زبا کل کل لارا مغر اندوا نو شا تا بیکین استم نو ما با آواز بدل کن ناغی با مال پا ده املا داسه لاس راخ کن خربیشی کم یوی نو ما با تا آواز بدل را بدل کن کل بے تپلانے کل بے تپلانے خوش کل بم تخل آواز کو بیا بو تتو لگے رکی دا خو پلان کے خان نے آوازو نہ اللہ بدل کو کنی دے یو خیٹے نہ پیدا دے یو مور نہ پیدا خدا ہر یو رور خپل خپل رنگ خپل خپل آواز خپل خپل شکل او کل کل داسی مشی چدوار رونا بالکل پیو شکلی میرا وس کا کا میر وسط کے میرا وسط دوارا رونا پیو شکل اللہ فرمائے مالی دلی دلی خلق ہوئی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشتر ہے عاجت پورا کون کے کدا غسیل کا چھ خلق ہوئی وی اس دے تبلیغ پلار کے وطل رہو تو بے اوخ کلنو اللہ دے وطل ٹھول گناہ ہونا ماف کی لکہ آغا سوک ماف کڑی نیدی پخ پل جون کے نیم اللہ ماف کڑے دے اور نہیں امی معاف کرے رہا اللہ لے وہ تو معافی ہوگی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشتر یا جتروا بے داغنا زور ورد حکمت نوالا هو الذی انزل علیک الکتاب دفع شبہ جواب د شبہ اللہ دا سے ذات ہے نازل کرے رہے پتابانی کتاب منہو آیات و محکمات بازے دی کتاب نا ایتون رخ کار مضمون والا فرائض اصول پکے بیان کری ہن ام الکتاب دغا اصل کتاب دی واخرو متشابہات انور دی پٹ مراد والا چراغے پ مراد سوک نہ پوئے گی لکہ مخ کی تیر شو الف لام میم حروف مقطعات دت متشابہات ہوئی امام راغب نہ چاہتا پوسو کو وی متشابہات تعریف سے دے نو امام راغب رحمت اللہ علیہ ہوتی چی داغے پا تفسیر سوکنے پوئی اسے تاویلات بلا خبر دا خو متشابہات پا تفسیر یو ملا نے پوئی جہ دے تفسیر سے دے اللہ فرمائے فاما الذین فی قلوبہم زیغون پس ہر چی آگا کسانی چی پزنو نو داغے کے کوگوان لے مراد بدتی فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ پس روانی تابیداری کی دا غپٹ مراد والا دا دینا ابتغاء الفتنتے دا پارا دا لٹولو دا گمراہے وابتغاء تاویلے دا پارا دا حقیقت داغے دا معلوم ولو دا پارا دا معلوم ولو دا حقیقت داغے اللہ وی وما یعلم تاویلو نپوی پا حقیقت داغے الا اللہ بید اللہ نا والراسخون في العلم كلك فعلم كم يقولون غيوين آمنا به ايمان دولد منفذين كل من اند ربنا دا تولي دا طرف رب زمنا وما يذكر الله ولول الباب نسيتنا لي مگر خاوندان دا قل مبتده متشابهات پسی زیخا تا تبوئی خدای پاک ندیوی لی قرآن کی چه لا تقولو لمن يقتلو فی سبیل اللہ اموات کوئی مڑو تم آئے میں ماں تے میں استاد جی ہوں میں تر دے آئے ترجمہ کا نما تو مو آئے پبار دا چا کی چی قتل شوی دی پلار دا اللہ کے مڑو تم آئے میں استاد جی جی قتل شنا گسی ہوئی مڑی نتا ہوتا بولے ہوئے ماں تو نبا ہوتا تے ہوتا ہے تا ہوتا بولے ہوئے تا ہوتا زک ہوئے خدا ہوتا مڑوی لیجیے نو تا متشابہات دی دا اے پمانہ پوئی گی نا خو خلق لستر گڑندے خا مانے دادا لا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات مو آئے پبار دا چا کی چوجلشی پلار دا لا کہ ابس ملوت مو آئے چدا گنے سے روڑا لاڑو روڑا نہیں دیتلی دا مطلب دے خا نو خلق لستر کے تور ہے یلو ملوت مو آئے نو تا تو لے ہوا ہے اللہ اکبر بیا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا پدی آیت کریمہ کے اس ماں تا تا اغا وظیفہ خی تعلیم دا دعا رہ گئی چکل دے یو مشرک او مبتدی پمنس کے راگیر شی کنا او پتا وار خطائی راشی شیر دا خوڑے لوی مولیان دی دی تا وہ سا جوابو نکو کدی پما بان زن سوالو نہ واچی دا بس چل کی ناغه بدن خبر نہیں او پٹ پٹ پزڑ کے دا آیت وایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب ناغه اللہ تعالی پتہ نہ بر کئی کا چه جواب در سر نہیں نو دا دعا وایا دیتا تعلیم دا دعا وایا ربنا زک دلتی یو وہ اس مرد ہے دیا میانو تبیوے خا لکا کبر تا ٹیٹے دل سر کا تکول شرک تے آ میرا تاسو جا تماکو نا بچے ماتا وائے اثر ہوتا کتا کیا نا غریب اریان کو جو وہ دا فریشا نو بیا وطا مائے میں چھے دا دل دا توی نو تو وطا دا سے ہوایا چھے زمیدار کل را تماکو نا بچے ماتای ناغسوی چھے آ بابا تال راغلے ماں اے دا تماکو بوٹی تا لرا غلی ما زتا تا متے خدای پاک تا ہوایا دا سی ہوتا ہوئی خو لگیا دے غریب پچی تا ملاوانے دا تماکو نا بچے ماتے او چی دا قبر تے سر کتا کن دا آگا عقید دارا چی بابا زتا تا متے خدای پاک تا ہوایا دا اہل زیغ و کار دا دے عوام و تبدا سے خبر مخ کی کئی ہاں وہ گورا دا تے چی تماکو نا بچے ماتے سر ہوتا کتا کیا کار دے وایا ذالک مبلغهم من العلم دا د دې غ علم مو امیانو تبه خو بهر حال چې تاسو را جواب نی نو دا وظیفه یاد اوساته او دا آیت دا غ چا د پاره هم دې چې دا غ حافظه کمزور ده دا مو چې حافظه می خراب ده که ستا حافظه خراب وي نو تانه د غرمې ډوډۍ یری ده شیخ تا تا نوے مخا بل سوگ میں یاد کرو حافظہ خراب مو آیا حافظہ کی میں آئے نقصان دے حافظہ پختوں کے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا کستا پہ ز خراب ہوئے تو بد درس پدے بل خواتے لے دل تے بنا رات لے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاں کمزوری پہ کی راضی زمون پخپل کمزور دا پہ زنو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے بر اے رب زمون گا مکہ گوی زڑ نہ زمون پدا رینا چ خود نہ کرے تا مون تا وحب لنا رو بخی منتا من لدن کا ساد خوانا رحمتن او جواب دا بدتی رحمتن جواب دا مشرک رحمتن توفیق دا دلیل اللہ مولا خسراجی نا خوالا مولا توفیق را کے نا گئے وہ بیدہ قبر سر تا اخپوتا سورتون و ایل بیدت تے میں دا تاسو چلی کلی چلا مستحب دی میں ہوں کتاب والا زکر نہ دے رہے ہو تب یا بے دتو چوندی اب ماں دا سے نہ مخامخ میں ہوتا ہوئے میں مولانا سے کتاب دے کر یہ رجی تاس واسے دخل کو خبریں مان ہے چونکہ ماں نے دی وی دیو کنا اگر ہوتا بے دت میں تو ہوتا سو ہے مستحب میں بس تو وہ ترمر کا بیاد آنا ہے چدا بے دت تے دا کوئن ہوا ہے کنا دا مل لدن کا رحمہ اللہ مول سارے طرف میں توفیق دے دلیل رہا زکا مخالفین ڈیر دی چی موتا خود دلائل یادی کنا انکا انت الوہاب یقین انت بخنا ورکا ان کے وہاب دویم دعا ربنا انکا جامع الناس اے رب زمونگا یقیننا ترا جمک ان کے دخل کو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام با ہمیشہ دے استقامت دعا غختل او دا بیوی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك او کله چا سبق نه یادیږي د کمی جینه سبق نه یادیږي داوره تفسیر لراغلی را یاداش کمزوری دي نو دا حدیث کې دا دعا راځي کنه یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اے اړهونکی راړهونکی یاد زړونو زمون زمونگا دا دڑا راوارا استا دی دین تا یا اللہ نور خبر خوبا کی دیر ران نو تی دی دا پلان کے وادو ندرے والا سندکو نکڑی و اشپک جوڑے والا بنگڑی اغستی و آدرے بوترونے والا دا نکونو رنگ اغستی و اصلور ڈبی والا دا سرخے اغست دا خود خیاد دی نو چکل دا دین مسئلہ را لستی یادی گی نا نو دا دعا لولا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك دا دعا لولا کنا اس راشد و مدعا ربنا انك جامع الناس اے رب زمونگا ته جمع کون کے د ټول خلقو له هم لار بفیم پدا سر اس کی چ شک نشت باغے کے ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف نہ کئی دعا دے خپلیم اس تزہید پہ دنیا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم تزہید پہ دنیا عیسائیانو ومندان دینم داغی دے اعتراض معقول جواب ورکولو نہ بعد یرد دنیا و آخرت کتا سو دے دلائل باوجود پخپل زد و عناد کلک ولاری ہے دا اللہ توحید نہ منے یا ساتے دا قوم فرعون غنتے عذاب بدر باندے رشخہ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم يقينا كسان چ کفر کڑے چرے بلرن کی د دین مالو نہ دے ولا اولادهم نہ بچی دری من الله شیئا من الله من عذاب الله شیئا دا عذاب دا اللہ نہ سشی اولائک هم وقود النار دغه کسان هم دی لرگی دی دور خشاک دی دور کداب آل فرعون خشاک اور لرگو کے لوگوں نے فرق دے خشاک اور لرگی خشاک اگے تو تنور پہ چی لرگی آگے تو دان گری کار مور گئی خاں معمولی فرق دے او دوارو تم لرگی ویلی شی خاں اللہ فرمائے اولائک ہم وقود النار دغا کسان دی خشاک دور دے کداب آل فرعون مثال د تجہید پہ دنیا تو پا دنیا پورے من خلوا فرعون دنیا پورے زڑان خلولے ہو نو کامیاب شو نا کم دے جی کامیاب شو نو پا دنیا پورے زڑ من خلوا ادا دنیا پورے ستا زڑن خلول دا ستا دا ناکابے پوڑے دا اللہ فرمائی کدابے آل فرعون زد دابے مالیکم دا اب عادت کدا ابے کار کدا ابے مثال کدا ابے جد و جہد نو سمانا حالهم کا حال آل فرعون حال دی پشاند حال فرعونیانو دے والذین من قبلیم او داغ کسانو چی دین مخیوم کذبو بی آیاتنا نیمن الزمایتنا نسبت دروغ کو زما آیتنو تا دروغ جنے گنل زما آیتنا نمارا ترا لنڈ اکڑا خبرا کذبو بی آیاتنا نیمن الزمایتنا فاخذهم اللہ بذنوبهم انی والجخ دی لرا اللہ پسبب دا گناہنو دا دی واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکو ان کے دے قل للذین کفروا آیت کے دے تخفیفی دنیاوی یو نمونا قل اوایا للذین کفروا غچاتا چی کفرے کردے ستغلبون زردے کمزوری بکرے شے او یہودیانو وتحشرون راجم بکرے شے اے یہودیانو الى جہنم جہنم تا یہود پی جنے چرگان جی جنگ گئی خا کوسیم نہ پی جنے لمنگ یو دوست راغل رے وہ یار دگا سے کور کے سے تکلیف دے اس مشران چرگان جنگ گئی کشران اور بس گیلا کہ وہ تو شرونا الى جہنم او چرگان جنگ ان کو راجم بکرے شہ جہنم تام زما چرک پہ بدو خا داغ چر کے پلانے کو خا اللہ پہ دا پاس روپے ہوئی میدان پہ بیل لاؤ او گٹلا اپلان کی پینز ذرا او گٹلے چرگان جنگ ہوا اب یا وہی دے سگنا کھڑے رہا نہ دینا ببلا گٹ گنائی چھ چرگان ساتھی ہو چرگان جنگ عزت ساتھی خود ساتھی رے دا جنگول کم کتاب لکھ اللہ فرمائے وتحشرون الى جہنم سوک چه ده یهود و عمل کی اغا یهودی کما چرگانو جنگول مانا غط یهودی اڈو بلشتنا وتحشرون الى جہنم استاجی جمع ورکڑا نو بیا کور تا پمن ڈلارو نو لاس کے دغا سے کلانگینی ولیو اپا دے لکے والا دا سے کول او شاگر تو ہی اغا دا دخا ہی اغا بانگی دا دخا ومولی سیبا چیت دا چل کے نو تو من کول سنگا کیا مکو سڑیا انیت کوم تو سر اخلاصا پدے عزیز امام پسی چی چرچگان جنگ اللہ اکبر آسی بن قبلی گیا وتحشرونا الی جہنم اراجم بکرش جہنم تام وبئس المیاد وہ مولیانو لے چل ورزی کنا امی سڑے چی چرچگان جنگی مولا وتوی تے یہودے آکا ملائے جنگئی نو بیا یرا کنز آغا سی نجنگو مکن لکا چی سنگا وای ترید ملک رتیر جوڑی کلی دی خان کز ملائم چرگان جنگو مزم یهودی مخان و بی آکا تم ملائے تی جنگئی نو تم زانتا وای دا نرغنتے کن لکا چی ما ہوئے و بی سلمی ها دا بدزے تیار شویرے دا جہنم قد کان لکم آیتون فی پیتین التقطام قد کان لکم آیتون آیت کی تتمہ دما قبل اشارہ دا جنگ بدر تا پدی جنگ کی مسلمانانو تعداد دا کافرانو مقابلہ کے ڈیر کمو لیکن دا مسلمانانو روب دا کافرانو دا حیبت دا سے حالو چھ کافرانو تب مسلمانان دا زان نیو پدوخکار دلو ادا جنگ بدر دا ہجرت پدو امکال دا روجی دولسم وخا دولسم رمضانو اللہ اکبر اللہ فرمائی قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا یقینا اشتد استاتو دا پارا نخد عبرت پاغ دو ڈلو کے چ مخامخ شولی او بلتا کافر و مسلمان دو ڈلے فئتن یو ڈلا د مسلمانانو د صحابہ تو قاتل فی سبیل اللہ جنگ دل خو پلار دان لاکے و اخرا کافرتون بلدل و کافرام یرونہم مثلہم رائے العین کز تاسو تا دا زمائر پا لحاظ سرا ار سمرا مشکلاتو چڑم کی دیشی چی پوہ پی نشے خو ترجمہ کی با انشاءاللہ دا غیشکال دا پش یرونہم لیدل باد کافرانو ہم مسلمانانو لرا او کله چې بجنګ شروع شو مثلهم د ځان نه یو په دوا پوه شوې کنه سرونه سره کوي یارانم لیدل با د کافرانو مسلمانانو لرا کله چې بجنګ شروع شو مثلهم د ځان نه یو په دوا اوس بل معنا یارانهم لیدل با د مسلمانانو کافرانو لرا کله چې بجنګ نو شورو مسلم د ځان نه یو په دوا اچ جنگ به شورو شو بیا به ته هیڅ نه ښکاری دل یو یو به کپیا کو را سملو به یو کال مناظره وا رستم کې او بلاشه طالبان راغلو اب پټکی مټکی والو شیخ او مونږ روانو شیخ د رستم الله دی عمر کې برکت واچ نو دې چړایله چې ورسیدو یو طالب و توی شیخ صاحب دا خوب بلا شیر آغلی دی ای خدای دی خوار نکا تال عمران نده ویلی دا دیر ندی خو یو تن دی دومره پتکی والی ری چه دا یو تن ندوتا نجوڑی گی خواه نو تا تاسی دیر کاری دا دیر ندی پتکی غد تی بیا ورتوی وی حکو رکنم پا بینر باندی آیت لکلی ری قل ازا جا الحق وزا کن ٹھیک وی کہنا چاہیے تاسو وایا کہنا وایا کہنا چاہیے کل حق راشی باطل تختی کہنا نئے موئی ٹک لکھ لی خاط ماشاء اللہ اک پایا تو سم نئے پو نا سے بنا پوئے گئے نو یار اب یہ وے ماں یار او نہ ہوم لی دل با دے کا فرانو ہوم دے مسلمانانو لرا د ځان د یو په دوا کله چې بجنګ شروع شو پوهېږي کاسې راله مازغه ستړي کوی اوس پوه شوی ښه یارونهم لیدل با د مسلمانانو هم د کافرانو لرا د ځان د یو په دوا کله چې بجنګ نو شروع امال نوره پښتو الله کرای ځینو سو کما اللہ زب دا سے ترجمہ ان شاء اللہ تاس تکوما چاہ ٹول اشکال ب ختمی گیا زمائر ممائر میں رہتا ہوں نہ چیڑل وہ لنڈ میں پوک رہے خا اللہ فرمائی رونا لی دل بدی اگی لرام مثل ہم دزان بدوار آئے لائن بس پلی دلو دستر کو باندھے او گورا اس مانا اس والا حکمک کے تاکیق تاز دکڑی نہیں نو تو پہ نہ پوئیں گے یارونا ہم لیدل بدی اغیل رام اسلام دزانے و پدور آئیل آئین دستر کو پلی دلو واللہ ایدو بنسریم قرآن کریم کے ویو پدوا نو پدے اعتراض راتا چی مشرکان خو نہنیم سو کسانو دغا وقت کی نو قرآن یو پدووی نو جواب دارش مار مقصد ندے بلکہ اشارہ دیر والی ترا دا قوت غیبی دا مطلب نے کپرے نا اللہ فرمائے واللہ یؤیدو بنصری من یشاء اللہ مضبوطی پخپل مدد سرا چالے چوکواڑے ان فی ذالک لعبرت لاولی الابصار یقیناً پدے کے خام خا عبرت د پارا د پوئے والا زینا للناس ڈولی کرشے دے خلکتا حب الشہوات مینا د آغا سو چزرے غواری شہوات مینا د خواہشاتو من النساء واد زلمی یا اللہ ستا قرآن تا خو کے نما درس تا دکے نما خو خد تا پتا دا پابندی دی لگولے دا پا قرآن کی چی خدو تا با نگوری نو نبا گورم خدا ہے ٹھیک شوا پابندی دی لگول رچی بیدا ہے بن ادرے گے نہ بدرے گا ماں پابندی دی لگول رچی زینا بن کے نہ بکو ماں نخرا پاکا خرز لدے وادو خو غواڑی کنا نالاوی زوا دبم دلو کما کوٹا گئی میں دلو دا نکڑا نو چی کلے دوا دتا کٹوکا شورو شوا نو درس کے غیر حاضر شو استاد ہوتے تو خود درس لنا راز یار استاد جی تم زور ور سرے نو خدا تا پتا دا لخیر سر وعدہ میں ندی شورو آگا ٹک ٹوکا کے لگی خا خا خا خا ٹک شولا نو چی دوا دتا ٹک ٹوکا اوشوا ڈولے روڑا کورے و دانشن وسوی والبنینا دا پلان کی دا شخ پلیشن سترگز ویرے کل کل بار رو باسی لبئیے نو یا اللہ یار کدا سی اخ پلے گنتے بچان گے دے راکو نو زوی والا ورکو نو دے غریب اس دزوینا ندی اس گاہ دا کنجی نینی ولی بار دن دا بار استاج و تو یا لگا تو خود درس دا اس نرازی دا ولی یار او زوی میں دے نازا ولی گنتے تے دمیم نا او ما خو چرم ندے دم کرے اتال سے چلے تے دم آو گنا ادا سے روان گنتے دے زیل کئی نو بس آگا میں کلے آگا سرلا کلے دے سرلا او کلے آڑے تو او کلے کورتا آرے اکل پورتا کل کورتا وائی لوزگار شو دا قرآن نا اول دے سوالو نا کولو او سی لوزگار شو نو بیاس ہوئی یہ را دا دے لکن خما چھتا دا دنیا بنگیو نکڑا مزدورے تا اوزگار نشو ما یا اللہ غیبی را دے مال دولت را کے والقناتیر المقنطرام نا اللہ ویزا غیبی مال دولت پیسے ٹکے خیڑے ری زیادی شو نو چھے کل پیسے ڈیری شی نو دے غریب اس داغے پا مشغول کیا دے الگ درد یار جی بینک تا ملے کے پیسے وڑے وے بل رضا تا بے لگا تو خو پرون بیان ہے یار جی بینک نہ ملے کے پیسے راوخ کرے نو کاغ رو باسا پیسے ایک داورا لکھا اچھے درس لرانے سے تب ہم دگا کے پیسے بگ دے اور آلے باگ دے بور آلے خد چلو بیا وہی یار پیسے ٹکے ڈیرے شوے آو کل یو ٹیک سی رانی سما آسے سڑے پچنگ چے کے لگ بدخ کاری چھے تو سڑی سر دمرا مال دولتی کا نا آدورا پیسے ٹکی ہو بین کونے ڈکی نو چھے سڑی تا یو ٹوڑی خو کم سے کم ملاری کا نا وا ٹوڑی والا ٹوڑی والا ورکڑا موٹر وطا ادرے دا بیا وی وی دا دمرا مال حال اٹوڑی موٹر نو خلق چی دا موٹر وی نو خوز بزما ملمانی ڈیری کنا لیکن دا موٹر والا ملمانی ما تا سکھ سکی نو بیا سا پکار دی یرا چی او میں خوی کنا چی کم سے کم پی ماستو غوڑی او کچھ دا خو میرے ملمانو لراو کلی کنا نو علاوی در علا میخ مولا ورکڑا نو دے غریب اس میخ غوڑا کرے دا دے جلب نینی ولی دا بوزی او راولی پٹی تا بوزی الگ درس ل ناراضے یار ماوی دا می خلق لامبو مو بچ دین اس گارے دا مجی خپکے گا ما نا وقت شراوا خا خا خا تازہ خوشحال کڑے کلے ما خا ٹک شوا یار دا ڈیر گران کار دے مزدور لے گا ما ادل سر پو دم رگی ڈکے گیا روڑی نو ول ہرس اللہ پٹے را کے چخپل گیا والا کرم خد مزے بولا را رے بما می خب لامبو ما زوی بکلارو ما گیا براری بما بیا بے وطا چو ما او که خیری درس لبا بلپل نظم خان و ده سڑیز بیا وی وادا سان خو تک تک گران دا آغا تک تک دا وقت شه وطا نا اللہ والا پتیم ورکو دا وشی زونه ذکر کرلو او دیت مفسرین دا تفسیر دامون وی وہ دامونا دا تخخ دی او دا ہفتے وہ روزی دی نو روزانہ پیو یو دام کے انخطے نو قرآن تا ازگار نشولے اللہ اکبر آزمونگ دا تبلیغ مشران ہوئی دا دنیا دا جون مثال دا کند تار دے یو کندے نو بزان خلاسے نو بلکی بگیرے گی جامع بشلے نو آلے بطرا خلاسے گی کہ جامع دے وہ نشلو لے کنا کر والا ورکوائن پریر زڑے تانا وزکلے اوزگارے گا ما جامی تیوشلو راشا قرآن تکی نخاب وہ دامونو او وہ دامونو کے ان خطین زجنا لنا سے حب و شہواتے من النسائے دولی کرشو دے خلکو تا من داغسا شغواری نفسنا من النسائے وادو دزناناونا والبنین زامن والقناتیر المقنطرہ خزانے جمع کرشوے عربو کې مې یو پختون ته ویمې یرا پدې پوه نه شوما چې دا د مکې معظمې دا خلک ولې دومره سخت دی. ته تې تپوس کې این هذا صراط الی این هذا صراط دا لار چېرته تللې ده؟ نو دې د په جواب کې د پنجابیانو درته وی قبل قبل مکې لاړ شه. ما ته استاد دې نه ګیله مه کوه. مې ولې وای دې د مور غېږ نه دی لیدلې؟ د دې لویې دل خو په قالین شوي دي. وای مې د سړي زیا دا خو دې رښتیا راته وای. مې دا څنګه وای د دې زنانه چې کله د وړوکي بیماری نو هسپتال ته بوزي الته وړوکي وشي الته ته پاتې کی په قالینونو ګرځي څوک پملاستی څوک په خړپوسی کې او سرکاری پی وته ملاویږي چې کله غټ شي نو به دې له ورکی مې ښا نو دې په قالین لوبي کړي د مور جولای کې دې لوبي نه دي کړي په آرام کې نه دی کې د انسانانو ډېره زیاته مینه ځکه نشته او قدرتی کار زوی چې بالغ شي نو د عربیانو سره بیا غسی مینه نه ښا ناغه سړی ته مې لکه دا د مرکزی خبره وکړه دې په قالین لوی شوی دی ښا نو دا مالدار دے بچی ہے پا قالینو نلوی شو دے پا قرآن سکے والبنین اوزامن والقناتیر المقنطرتے خزانے جمکڑے شوے من الزہب والفزتے دسرو زرو دسپینو زرو والخیل المسومتے اسون نشاندار پا گاڑی کے بناستے نو رنگ برائشی تب تے خبر نے نو جیب نما موبیل راوالی نو پاگا لاس کے موبیل وقت نیسی جی پکم لاس دسرو بنگڑی اللہ اکبر من الذهب والفضت دسرو زرو دسپینو زرو نام والخیل المسومت اسونا خیستام نشاندار ولنعام و ساروی والحرس و پٹی پسلونا اللہ وی ذالک متاع الحیات دنیا دغٹول متاع ما یمتع به فیا ثم یذهب ولا یبقا دا سکدا د جون د دنیا څنګه سکدا آٹھ بجے پیل شی تب تے لاڑ شی ار سب پاتی شی ڈاکٹر لتلیو ما دا غوگونو دا پارا میں بچے پلار دے خدای او بخا زما ڈیر اشناو او میں زما بے ڈیر خاطر کاو میں زما مطلب دانے چی ما نپیس کا موالا خو پلار دے ڈیر خسڑے ہو دنن پنزوس کال مخ کے مای دو درې ځله زاغل راغلی ما ډېر قابل لکو ما ته یو پرزر آواز استاد ر دین علاوه دا ټول زما د پلار د لاس تی دې تا وګوره چې خوشاله شي وتا ناغه وکی چې دې ما غ پرزر آواز ته وته مې قتل قتل مې ریشا خبره دا ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو د دنیا سامان دی پلار اتلې دې اوسې پزوی غو ګونه ګوري ښا لګیاره واللہ عندہ حسن المآب اللہ سرام واللہ عندہ حسن المآب اللہ سرا خیست زید اور گرزے دو دے مآب من مرجع آب یعوب ایابن آب یعوب ایابن یعنی اذا رجع قل او نبکم بخیر من ذالکم ورتوایا خبر نظر کوم تاسو ته پا دیر خیر سرد دغ وو سی زنونا ولینا جواب للذین اتقوا عند ربهم ربهم دا پار داغا چاچ زان ساتی دا شرکنا عند ربهم پنیز دا رب دا دی جنات جنتو ندی تجری من تحت الانار بایی گلان دا داغی نوالی خالدی نفیا اتا جنتو نمون خو می دا تویلیو کنا اتا خالدی نفیا می شبوی پاگی که و ازواج مطارتو نام ابھی بیانی بھائی پاک داری گندا گہنا آگا بدا سی بی بیانی نہیں لکا دا وس بی بی صاحب تباوے ابرا کا ندا بکی نہیں نو گینٹا پس وتا تا ہما لاگا ابران وہی خوارا کارے گا ماں خپکے گا مزما دا خوارے خدا کا ماز گدی نو دا جنت بی بیانی بدا سی خا متوہارتن پاک ببی دا ہر گندا گہنا وردوان من اللہ رضا منتیا بھئی دا طرف دا اللہ نام نبی علیہ السلام ویلو خزو تا چھ پکور کی سپا سترہ گردے چھ خاوندان در تو گوری چھ خوشا لیشی نو دی چھ دا کور بار دینو پزان خواری شورو کی خوا پکور کی بلاگانی دی وازواجم متوارتن بی بیانی بھئی پاک دار گندگینا وردوان من اللہ رضا منتیا بھئی دے طرف دا اللہ نام واللہ بصیرم بالعباد اللہ علی دن کرے بندگان اخپلو لرام نو خدا کا خاون لا ارسار جوڑا ور کی داس کمال نہ دے کمال با علی چی پخپل و مرسار جوڑا بدلی کا خاون لا پاپتا پس جوڑا ور کئی داس کمال نہ دے کلے چی پخپل میاش پس جوڑا چی نبی علیہ السلام ویلو زنانا ہوتا خودی الٹا روانی ہمیشہ دوبارہ سڑی خزا وا آگا چبا خز تصویر ہمیشہ بے الٹا کار یورا جو اتنے ڈیر خوک دوست میں راغلے رہے دودھ پتی چے والے جوڑا کا ناگے والا گرنگو شال پوخ کو ناگے والا راوخ کو بل رضے چتا عام مرگر خز عام مرگر میں راغلے چے والے پخا کا ناگے والا تو نر بچے دودھ پتی پخا کڑا نو چہرا ویرا وہ خود خز نور اس نے خدا رے پسین لاؤ کا زما گنتے کمزور ہے بو خز نور اس نو ماں خو پسین دے خدا لاؤ پاگا لا کب ابر آتلے نو دات لپلار کرن دا پاس پہ آگا ابر آلے نو یویڑا چیویڑا خبر خورش آلے دا پلانی خزے اوڑے دا خلق و سرشو دے مو سرشو رالو نو خلق دا سے روانو دے و تو یہ خلق دا سکوے دا سکوے دا سے رازے او تو اس طرح مزگو کے دا سوے دے دریاب خدا سے بیدلے دے وینا زما خزا الٹے چلے دے لابے دا سی اوڑی خواہ زما خزا ہمیشہ الٹا چلے دا کی دی طرف تے اڑی کا ارے الٹا بنے چلی وہ اللہ فرمائے وہ ازواج مطہرات اللہ دے زمون نے کمل ابھی بیانی نصیب کی ابھی بیان بھائی پاکستان تلے شوید ہر گند گینا ورضوان من اللہ اداپ بنو سیانو کے ادا سڑے بنو علاقہ کے نا بنوسی ہوئی تو ماں خزب دے طرف تو اڑی ماں بھائی سے آگے ببل آ الٹے چلے دا نہ بے الٹے اڑی اڑل خود دریاب داسی کی خدا بے داسی اڑی ورے دوان من اللہ رضامندی دا رضامند تھیا دا دے طرف دا اللہ نا بنو کے ڈومل علاقہ کے زما دے شاگرد وا دو زے ہو گختم زما بنو سو کم شاگرد دانستا نو چلا رما بلاشی ملیان راغلیو تپو سنے ماں نہ اکڑو کم زیر سبق ویلے سنگ چلے الو نہ ملو نہ ویلی شو ڈوڑے او کھڑے شو اب ملاوی بجی تاسو شورو کے میں نجی تاسو مشران ہے چہ تاسو سو آئے نمونگ بدن از دکنو چہ تاسو سنی ویلی نمونگ بس سو آئے کزشو مکا مولا میں نتم ہی دی خبر وطک ہے ناغل اکٹ روڑو کٹ کے کینا تا گلستان بستان شیرو نے شورو کڑو نو چہ زمان نمبر راگے زو ختم بیان لا ما تمہید کے دعوے میں زمون دن بنا دے پسلورو دلائلو زمون دن دا بوستان و دا گلستان پشیرونو ندے بنا ملارو روخ پہ راکا تکڑے سپلے پخ پوکڑے اچھا چیز تقریر لبوتلے ما ناغتوی چیز دا پنج پیرے پلار دے راوستنو مونگ دے سل راگوختو ناغتوی خو خبر ہو سر ہو کے کننو خیر دنو دے کسی دی چھے تا خوتلے ندے خو راگی را رکے او سم یو دو تے خطا کے بری دوا را گیر کے امونگ دن لارو ما تے چیٹ ملاو شی مولیان خو لارو میں بس اسے بخا پشیوی کنی ما خو سا کنزل ندی کڑی سار میں وطوی میں اعلانو کا چی مولی سے با نہو بجو پوری ناشتی کد چا سا سوالی نورا دیش نہو پوری زی سار شو میں بس تے غرم کی گی گاڑی تاو ختم رالم تے نخا واللہ بصیرم بالعباد اللہ وینی حق پرس باطل پرس الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الذین یقولون مطلب دادا کم نعمتوں چ مخ کے ذکر شو د کم خلق د پار ناغي پخپل عمل او ایمان باندې ناز نہ کئ بلکہ ہر وقت دا اللہ ناجزی کئ اللہ تاجزی کی او دعا گانے غاری الذین دا کسان یقولون چ دی وائے ربنا یا رب زمان اننا آمنا او دے آیت کے مسئلہ دے وسیلے اننا آمنا یقینا منگا ایمان راوڑے دے فغفر لنا ذنوبنا بخنا ہو کے منگتا دے گناہونو زمانگا فغفر لنا ذنوبنا بے حرمت بے وسیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنا عذاب النار تپکے نا وہی وسیلے نشتے دا دعا دا کنا دا ایمان والا پا دعا کے دا ندویلی چھے فغفر لنا ذنوبنا بے وسیلت رسولنا یا بے حرمت رسولنا نا نا او خیب کی کنا وسیلہ خو ایمان ہو کنا، ایمان روڑو ناغ ایمان اللہ تو وسیلہ کو گورا. اننا آمنا یقینا مونگ ایمان راوڑے دے، نو دا ایمان تا تو وسیلہ کو فغفر لنا بخنو کی مونگ تا ذنوبنا دا گناہونو دا مونگ وکنا عذاب النار بچ کے مونگ دا عذاب دا ورنا. اسی وسیلہ وسیلہ کے مائدہ کے بتشریح کو چی وسیلہ ستا ہوئی اس نخا الصابرین والصادقین. دلتا پینز سپات تی او دا مقام دے دن سواراو سورہ احزاب پینز درش کے لس صفات ذکر کرل التا صحابہ و صحابیاتو او ظاہر رچ داغی مقام اچت تے نداغی سپات مچت او ڈیرو خواب. قرآن پاک فرمائے الصابرین دی صبرناک دے والصادقین رشتیا وے ان کے دے والقانتین تابداری کا ان کے دے والمنفقین خرچ کا ان کے پلار ڈال کے والمستغفرین بالاسحار بخنا گختن کی پوخ چربان کے قطادوی المصلون بالاسحار چربان کی منزن کے نت چت چربان کے پاس دلی اللہ نہ دے گخت کرے دا. حدیث کے راضی علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وہی پاس ہے دشپی پاس ہے اللہ تو جاڑے زکا دا سورلی دا د پار د نیکانو ساسو نمخ کے دأب زان لکا سورلی پیدا کول غواڑے دشپی پاسا پیشمنی اللہ تجاڑا. او حدیث کے راضی عبداللہ ابن عمر لگیا دے عمر ابن العاص تو لا تکن مثل فلانین گرد فلان کی غنتے جوڑ نشیم کان یقوم باللیل چاغا بو دشپے بو لاڑوم فترک قیام اللیل نو بیا دشپے اللہ تا نو ادرے دو آغا ادرے دل پری خودل اللہ تا نو دا آغا غنتے شینا گرے. والمستغفرین بالاسحار بخنا غختن کی چربانگ وقت کے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو شہد اللہ دویم باب پینزیش پورے تفصیل مکے شویرے. امام بغوی وی رحمہ اللہ دا یہود دو غٹ ملیان دا شام نا مدینے ترالل دا مدینے علاقے چوکتا خپل منس کے وی چی دا علاقہ خدا سے معلومی گی لکا تورات کی چی مونگ تا پیشن گوئی شوی وا چھ پکی با آخری نبی راضی بیا دے عالمانو تا چاوی دلتا یا بزرگ دے آغا دا نبوت دا وکی دیر آلل نبی علیہ السلام تا عزیر شو چھ سنگے پنظر اولی دو نبی علیہ السلام نو دا نبوت آغا تمام او صاف مختر آلل کم چھ پا تورات کی ذکرو دا غا عالمانو وطوی تا محمد دے نبی علیہ السلام وطوی ہاں بیا وطوی تا احمد دے نبی علیہ السلام وطوی ہاں ز محمد او احمد ما بیا وتوی دا دوار عالمان وی مونستانه او تپوس کو اجازت ته وی او وی کتا مون ته صحیح جواب راکنه مون به پتا ایمان راوړو. نبی علیہ السلام ورته ٹھیک دا ستا پوسته وای اغي وتوی د خدای په کتاب کې د ټولو نلوی شهادت ستا په نبوت کم یو ده. نو دغه سوال په جواب کې د سورته آل عمران دا آیت نازل شو شاهد الله دا آیت نازل شو د ټولو نه لوی شهادت سره خدا دی کنه. نبی علیہ السلام هغه ته دا آیت وې ناغدواړه مولیانو اسلام قبول کو د عرفات په میدان کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت لستو او فرمایله وانا علی ذلک من الشاهدین. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائل چھ کم سڑے دا پرد مانز نروستو آیت الکرسی او دا آیت شہد اللہ قل اللہم مالک الملک تر بغیر حساب پوری وائی نو اللہ بدد تمام گناہو ندت سکی ماپ بے کی او جنت بولور کی. شہادت یو ماند بیان شہادت یو ماند صداقت دا رسول اللہ شہادت یو مانا دا اس بات دا آخرت شہد اللہ گواہ دے اللہ تعالی انہو لا الہ الا ہو چه بشکا نشتر بلا جتروا بیداغنا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وی دی ذکر نمانی خواه ولی نمانو اکستا شو کی پا ذکر بانده مستقل که سٹ او بیا خاص کر اگا کیسٹ چی اگا پسیشی باندے گگی گی کمپیوٹر باندے دے سڑی راوڑی دی پنزوس بیانون زما پیو کیسٹ کے بند کری دی او در راوڑی دی کدے چا پکاری بیاتے زان لواخ لے خیراتی نور گئی خب پیسو. اللہ فرمائے شیخ مرحوم یو کالے وی پلانی کتاب دے او دا پا دور روپو دے او طالبانو گوره درخ کتاب دستاسو با پکار شید. طالبان غلیو افتا پس اعلانو کو وی ما چی کمی روپے یاد کرد داغی نیم قیمت باندے خرسو ما. بیا طالبان غلیو نا افتا پس ٹول روخ کل وی زان زان لتی یو یو والے نو طالبانو پی جنگو کو یو وی دا زما دے بس وی دا زما دے پا دین چی پیسے ہو لگی نو آغا قدر من شیخا شاہد اللہ انو دس رشترے پا مسئلہ دا ذکر باندے مستقل کیسٹ او زبردست کیسٹ تے دا بریلیانو پا منس کے ماغا بیان کرے ہو کو رغ و توی مردان کے کو رغ او دا لوے لے بریلیان ناغلی و ناس تو دے والی نو تے ڈڑے والے وے امال موجود ورا کرے وے ما تے یو پا مسئلہ دا اسخات چیڑے او یو ذکر آئے کہ بلا مسئلہ نشتا کیسٹ کے صرف داد و مسئلی دی بگے خان. شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کرے دے اللہ تعالیٰ چی نشترے بلا جتروا بے داغنا وفی کل شین لو شاہد یا دلو علی انہو واحد ہر شے گواہی کے دلالت کے چی اللہ یکی او دے ہر شے خواہ والملائکتو ملائکم گواہ دے وولو العلم خاوندان دے علم قائمم بالقسط چکلک ولار دی پتوحید لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بیداغنا العزیز الحکیم چه زور ورد حکمتن والا تور ڈیری تا سلویخ پینز سلویخ کال مخ کے بیان لتلیو ما تور ڈیری کے یو پیرو چاگا خبر شو جنن با بیان کی گی نما چسن خطبہ شو روکڑا نحمده و نستعینه ناغل اور سپیکر لگاو اشورو اکڑا دا نرزی لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اشورو اے اکڑا امداد اللہ نازمو اللہ دے دخورو سر اوبخیم مال چٹ راکو وی مولانا صاحب سوکو دا سب پلانجو اوڑی دوں ما وطے میں یو خبر در تکو ما دے گورے او پینزلس میں تپس بستڑی شی چالا بے کی نی اب انگا آسیم نستڑی کی گو نو دے با غلی شی امانگ با لگیایو انشاءاللہ آغا غلی شو آغا بڑا لگیاو پیر سیبو دا سی شل منٹا چی تیر شو نو بے سرگونڈا کے شورو کو سرگونڈا کے پی جنے لا الہ الا ہو اللہ ہو اللہ ہو میں لس منٹا پس گورے ختم بھائی بے سمی روانو خواہ دا یو قرآن دے چھے ار وقت با حشاش بشاشے دا یو دا اللہ کتاب دے تو بوے اس دے شورو کو حالانکہ دو بنی میں گھنٹے تیرے شوے خسرے دا سے خوشا لئی تو بوے اس میں شورو کو ماشاءاللہ دا یو دا اللہ قرآن دے خواہ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم نشترے بلا جتروا بیداغنا دورور دے اکمتن والا ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام پدے کی موتا تا دین خی چی دین ستو یو کم یو دے اپدے با تشریکو انشاءاللہ دا تفرین بعد شل منٹا تفریو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سورة آل عمران شروع ہو. اود شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو نا ددی سورت دویم باب شروع ہو. مخ کے مسئلہ توحید پاغے شہادت بیان شو. اس دے مقام کے ان الدین عند اللہ الاسلام پاربے کے لفظ دا دین دے رمانی لری یو مان دا طریقہ. دا قرآن اصطلاح کے لفظ دا دین داغ اصول و احکام و نامہ دا چید حضرت آدم علیہ السلام نواخلا تر خاتم النبیین پورے تمام انبیاؤ کے شریکی. دین طاعت توئی دین ملت اسلام کلمہ دا شہادت تہم وئی. او تفسیر کبیر وئی الاخلاص الدین والعقیدتو للہ تعالی. او دا دین معنی قرآن پخپل کئی چی سوکتے نبل لار لٹئی نو نہ قبلی گی. فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین غرا پنیز دا اللہ اسلام دے توحید. نو پینزا تیاد دی صورت کے ہوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو. سوک چی دا دین اسلام نہ بغیر بللار لٹے اللہ اتنالی اللہ نقبلی. فرمائے ومختلف الذین اوتو الکتاب اختلاف نہ دکڑے د توحید نہ مگر اے کسانو اوتو الکتابا چورکڑے شویدا لگا گنتے پوئے د کتاب الا من بعد ما جاہم العلم. پدی آیت کے دا واضح کئی چے اختلاف چاو کو جواب در تکئی مولیانو کلے کو چے حق و تراغے ولے کو د زد د وجنا در خبر بیانے سرد علما سرد پوئے حق و تراغے زدیان دی او نیمنی دا مطلب دے مولیان دی او نیمنی قرآن وی مونگ نوائیو. ومختلف الذین اوتو الکتاب اختلاف نہ کرے د توحید نہ مگر اغا چا چور کرے شوی دا لگا پوئے د کتاب نو چر کتاب پوئے و سر آغا تا ملاوئی الا من بعد ما جاہم العلم مگر رست دائے نا چراغے دیتا علم بغیم بینوم تا زد دو جن پخ پل منز کے ما جاہم العلم من اے بے بیان سپتی ہی و نبوتی ہی فی کتب امام لدی کتابونو کے مشتخا. ومن یکفر بی آیات اللہ چاچ کفر کو دایتون دا اللہ نا فإن اللہ سریع الحساب بے شک اللہ زر حساب کا ان کے دیم سریع الحساب. فإن حاجوک صداقت الرسالت بیانی. فإن جادلوک فإن حاجوک منا کتاب التسہیل مانا کئی. فإن جادلوک فی الدین کدی جنگ کئی تاثر پا دین کے. فإن حاجوک کدی بحث کئی تاثرام فقل نتو توایا اسلمتو ما یخدا وجہیا غارخ پلا للہ تابدار اید اللہ تا ومن اتبعنی او سوک چیز ما تابداری. وقل للذین اوتو الکتاب والامیین آیت کے او آیا قل وقل وایا للذین اوتوا الکتاب آغا چاہتا چ ورکڑے شیر کتاب والامیین امیان تم وایا دیکھ داغ چارت چاغی ہوئی قرآن دا امیان دا پار نہ دے وے اولے نہ دے اگورا والامیین امیان تم وایا وے تو خوب ہے چدا خبر کے یار قرآن دا امیان دا پار نہ دے. اسلم تم آیا تاسو دین دا توحید من لے رے. فَإِنْ أَسْلَمُوا نُكَدِيُوا مَعْنَا فَقَدْ اهْتَدَوْا يَقِنًا هِدَايَتِهُمُ مُنْدَمْ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَدِي مَخْوَالَوْا فإنما عليك البلاغ نخفكي غماستا فزما رسول دي دمسلم والله بشير بالعباد الله لدن كره بخفل بندگانو إن الذين يكفرون بآيات الله فدي آيات كي تخويف اخروي دپار داغچا چه منکر دي د توحيد خپلا او مبلغين د توحيد وجني او قتليه